lat temu strzyl. Szansę dostał młody i głupi wtedy jeszcze. Zapychał nos, że wielu mówiło weź, zacznij od podstaw. On dalej stał i był pierwszy na odstrzał. Czas płynął, aż strzyl przyjął na klatę błędy. Porażki kilka, grubszych afer napędzał szrapem płyt. Słuchał non-stop, bo miał marzenie, w które wierzył bardzo mocno. I tak snuł się po mieście gówniarz, myśląc o tym, jak tu innym dorównać. Rzecz była trudna, ale z czasem dostrzegł, że trzeba robić swoje i postawił na postęp. Wiesz, dzień i noc skatował instrumental, deczył, rapował, znowu rolował skręta. W czas się opamiętał i dobrze zrobił, bo miał w życiu cel, choć wysokie były progi. Mówili o nim w kuluarach, że ma potencjał. Dzieciak w okularach, a dzieciak się tym jarał. W sumie miał powód, marzenie się spełniło, za co dziękuję Bogu. Mamy swoje powody, mamy swoją jazdę, mamy swój rar, mamy swoją pasję. Mamy swoje powody, mamy swoją jazdę, mamy swój rar, mamy swoją pasję. Mamy swoje powody, mamy swoją jazdę, mamy swój rar, mamy swoją pasję. Mamy swoje powody, mamy swoją jazdę, mamy swój rar, mamy swoją pasję. Jestem powodem, dla którego moim ludziom brak wątpliwości, powodem, dla którego ten rap rozpierdala głośnik. Możesz pretensje rościć, nic ci to nie da. Ten styl ma w sobie wartości, które nie idą na sprzedaż. Siedzę w tym biznesie bez szmalu, kasem z Las Vegas, za to sercem i wiarą, że kiedyś to będzie mega. Czysty szczeciński hardcore plus bito estera. Poczułeś? Spróbuj się po tym pozbierać. Sięgam kilka lat wstecz, każdy z nas był gdzie indziej. Teraz razem we trzech, czekając aż talent błyśnie. Pierwszy przed snuzem występ, pamiętam to jak dzisiaj. Styl nad stylem, muzyka, którą zawsze będziesz słyszał. Na osiedlach, hulanach, w furach akurat. Tam gdzie te trzcie jointy, tam gdzie leje się kuran. Wznoszę toast za ludzi, którzy dali mi szansę. Kojarz mnie ze Szczecinem jak TDF-a z Bamsem. Mamy swoje powody, mamy swoją jazdę, mamy swój rar, mamy swoją pasję. Mamy swoje powody, mamy swoją jazdę, mamy swój rar, mamy swoją pasję. Mamy swoje powody, mamy swoją jazdę, mamy swój rar, mamy swoją pasję. Mamy swoje powody, mamy swoją jazdę, mamy swój rar, mamy swoją pasję. Są powody do niepokoju, uwierz mi ziomuś. W podły nastrój bity znowu odnajduję powód, żeby pod te bity nawinąć swoje do mikrofonu. To uwalnia we mnie energię jak rozjebanie atomu. Ty, tobie się wydaje, że wszystko tutaj ogarniasz jak psiarnia na patrolu? Tobie się wydaje, dobrze powiedziane, bo nie znasz naszych powodów. Tobie się wydaje, nie wiesz co jest grane, bo czuć teraz innych bogów. Jak z popiołów Feniks, my powstaliśmy nowonarodzeni jak włodzi. Znamy cel misji, wszyscy zarażeni wirusem, co nas oczyścił. Wszyscy byliśmy już kiedyś zagubieni. Wyścig pozyski, a w nagrodę arszenik. Nic nie zje z miski pełnej drogich kamieni. Masz lęk przestrzeni, to schowaj się w chacie. Ja mam powód, żeby z niej wyjść, to rar zacier. Bracie.